अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, यकीन जानो वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, वो तो नापाक अमल का पुलंदा है, लिहाजा मुझसे ऐसी चीज न मांगो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम नादानों में शामिल न हो।